Імёны гародні. Добры дзень, шаноўныя слухачы радыё Рацы. З вамі Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Гістарычныя паралелі, справы апрыёры неўдзячныя. Нават тады, калі, гартаючы электронныя старонкі з апошнімі навінамі, вы неяк адчаянна саслізгваеце ў бясконцае дэжавю. Колькі разоў гэта ўсё ўжо было ў сучаснай беларускай гісторыі. Прокуроры, судовыя працэсы, прысуды. Сёння прачытаў. Распачата справа супраць адваката, які меўся бараніць аднаго з фігурантаў па палітычнай справе. І нават не здзівіўся. Гэта таксама ўжо было. Алексея Тамашавіча Бабянскага нельга назваць беларускім дзеячам. Хутчэй наадварот. Усё сваё жыццё да апошняга дня ён заставаўся польскім патрыётам. Прычым сваё пачуцце да радзімы, як і адданасць аднойчы на заўсёды абраным прынцыпам, ён таксама пранёс праз усё жыццё. Паходзіў Бабянскі з крысовай шляхецкай сям'і. Нарадзіўся ў 1853 годзе ў мястэчку Лаўчышкі. Свой прафесійны шлях распачаў у час, калі яшчэ гэтак яскравым былі ўспаміны па апошнім паўстанні. Як ні дзіва, малады Аляксандр абраў кар'еру вайсковага, скончыўшы з залатым медалём Пецярбургскую прававую вайсковую акадэмію. У якасці добраахвотніка прымаў удзел у руска-турэцкай вайне. Аднак, ужо ў 1899 годзе за публічнае выкарыстанне польскай мовы ён быў перанесены на пасаду старшыні вайскоўга суда ў Фінляндыі. У адказ Бабянскі выйшаў адстаўку. Працаваў адвакатам у Пецярбургу, удзельнічаў у большасці мясцовых польскіх арганізацый. У тым ліку з'яўляўся старшынём лютні, агніска польскага, куратарам польскай гімназіі. Быў нават сябрам трэцяй дзяржаўнай думы ад Пермскай губерніі. Падчас першай сусветнай вайны Аляксандр Бабянскі, адзін з арганізатараў Пецярбургскага камітэту таварыства дапамогі ахвяра вайны, тады ж супрацоўнічаў з польскай арганізацыяй вайсковай. У верасні 1918 года, ўжо дастаткова сталым узросце, Бабянскі дачакаўся таго, аб чым мроіла не адно пакаленне польскіх патрыётаў – уваскрашэнне Польшчы. Восенню таго ж года ён пераязджае ў Варшаву, дзе хутка адчыніў адвакацкую канцелярыю. Таксама хутка аказалася, што прынцыпы, якія дапамагалі вытрываць у самыя цяжкія часы, як мага больш спатрэбяцца ўжо ў незалежнай польскай дзяржаве. Магчыма, менавіта таму, разам з Тадэушам Рублеўскім, Бабянскі становіцца адным з самых вядомых абаронцаў амаль па ўсім галосным беларускім справам, так званому працэсу 45 з траўня 23 года ў Беластоку, працэсу 56 супраць дзеячоў грамады вясной 28 году ды іншых. У красавіку 1925 года Бабянскі таксама выступіў у якасці абаронца па справе 72, справе беларускіх партызан, якая разглядалася ў гарадзенскім акруговым судзе. У сваім заключным слове Бабянскі выступіў у якасці апошняга сярод іншых адвакатаў. Ён заявіў, што пры гэткіх адносінах улады, якія выявіліся на судзе, нельга спасівацца на паліпшэнне, бо замест таго, каб даць землю беларускаму селяніну, яму насылаюць асаднікаў, здзекваюцца. На гэтым месцы адваката спыніў старшыня суда, зрабіўшы яму перасцярогу. Далей, даказваючы невіннасць падсудных, Бабянскі выказаўся за збліжэнне з беларускім народам. Сапраўды, як роўны з роўнымі, Польша павінна пайсці насустрач беларусам, каб тыя адчулі гэтыя адносіны, і толькі тады яны будуць разам з палякамі. Прымусам нічога зрабіць нельга. У канцы сваёй прамовы адвакат звярнуўся да суда з патрабаваннем апраўдальнага прысуду. Сваю прамову Бабянскі закончыў 11 гадзіне ўвечар. Адвакат зрабіў усё, каб паказаць неабгрунтаванасць ды надуманасць абвінавачання. У сакавіку 1925 года Бабянскі у сваім звароце да апеляцыйнага суду ў Вільні назваў прыгавор, які быў вынесены па справе 72 гарадзенскім судом, тэндэнцыйны. У адказ пракуратура ўзбудзіла справу супраць самаго Нестара польскай адвакатуры, як яшчэ называлі Бабянскага, абвінавачваючы яго ў зняваге польскага суда. Чалавек, які свой час адмовіўся ад генеральскага мундзіра, зараз сам вымушаным быў бараніцца. Яму на дапамогу прыехала аж на 6 адвакатаў, 5 гарадзенскіх і 1 сябра з Варшавы. Тым не менш, справа была ўжо зверху прайграны. За знявагу судовых уладаў той жа гарадзенскі суд 13 лютага 1926 года прыгаварыў Аляксандра Бабянскага да штрафу ў 200 злотых. Няма нічога новага пад сонцам. Прайшло амаль 3000 год, а мы толькі можам паўтарыць гэтыя ж словы ўздагон за біблейскім прарокам. На гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнікевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». До новых сустрэч! Імёны гародні.